BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. DJ גיא סלמה ו-PTX back to back.

and trip. Shit. Tighten that bad sucker's had to run away like a mother. Oh, shit. Oh, מפתחות. בשביל זה יש חברות. שהביטחון העצמי שלך בשמיים תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך אני He recognized me. How can I explain how dangerous he was? Not was. Is. DJ גיא סלמה מארח את BTX לרגל השקת האלבום Participate in the Experiment מבית ביוניקס. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה ו-PTX back to back We'll be right back. שימו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. BPM FM ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה ו-PTX Back to Back we'll be right back.